daame la defena ahkama bayhin wa shira in fa'lama dem ko soppi ahkama bayhin wa shira fastafina ay mo tan dan bo tan rek mo wax da wax ni hakul aqla ala yukallif mar mukallaf an ya'lam mu kham ahkama bayhin atti jay wa shira adin fastafina min allah ta manam mukallaf ni warna ko do aji ci atti jay dindi e kon ko laj ci ba لأنه لا بد للمكلف من حاجة إلا كما فلتعرفه ولأنه جرمة للجرمان لا بد من تلاك للمكلف والمكلف من حاجة في آلية إلا في هجم جاية فتعرف من دخل أما المكلف من دل آلية جاية باجن أي متك أبنى تبع جاية جنة لا بد والقصد تبعين شروط حاقد ثم المبيحات بدون زائد لو خصت بيغا تبيني بشروط الحاقدي مو نرى الشرط أدفش جايني بما أدفش جايني ديه دالي البائع والمشتري كما المبي حاجة تكيني جاي تبيني جايد جلد دالي لما ينجب لك بيرينا موح شرطي نارني جايني أكثر في لغة حمي مالني جاي تكمنت كما ينجب لك جاي لما تكمت نارني فش جايني فارم في صحة انفقاد بيع أن يكون حاقده مميزا على فقير من في صحة انفقاد بيع مكنك شرط يرد فشن جاي أن يكون بنك حاقده أجي فشن جاي مميزا بأجي حامل على فقير من أجي خيلي أن بكنك شرط يتح جاي مجري يرد ñaan yaa ko defal ci kenn ku nekk ñu ñu amu xamé xamé nak na ci taw ñu la xamté ñu ñu tan ci sét yo xamné ñu ci nga xamné ci amna xaw ba tax na sal bay fu ñu ñu ci xorum ay di zakar ay di tanu saahi bayru ma tabar ko ñu na sal bay fu jaay da ñu ñu ci xorum tak ci borom ñu ñu ay di zakar ñu la borom mandu ay di tanu wala borom ndox xay mo atalene dina ko xalam sax ñu sunu amana ko meena jaay wala jëd yo xamne ko ko def dafa bonu ta ak wala mo mang dafa xalam fa nek wala mo def wala mo xam sax ñepp ñoo jëne ko ko am tak sawal ci baba tur jaay di ci ndi di wa sharfi fi ni jaay di an yarshida da taw fi ni ko de ni mahjurun bada wa sharfi sharfi re ni ni jaay di ci arab jaay di ama sudo moy mabbul xel na moy rafetu soppane ci alal ba ko yi and ko ko cobarew ba do ni ma xeyri ci ni ko ni ba da ko xey ni dana la nga xadene legi nyaay ba yermu ni ci ko def lan ci am na sudo ba xel ba nak ni am dañu sartale kon buñ dege nyaay ba war do lu war moy mo dag nga xamni dis ko soga dum jëw dañ ca bokk and lolu moy yaa ngi tay defal ci kenn ku ci nek nek rashid rashid mo ko xamne rafet na xalam xalte ni ko ci am nga xamne du yaq ala ni doole ko ni ci dara ko nga xamne kenn ni fur fur ko waaw ci wax xamne dana la am na xamne wala mag la way day major ko ko di jaante jaay na man na wir waye nak ci sama do re dire buti ci man ko tedd tan jappal fofu ne yaay ma bala war nga xamne kenn ci ñoom ñaar bu sañu jekki jekki bayyi te du morom ma ta nango xaccal ak mom mo maara morom ma nango ñu xacc dal lool moy ñoom ñaar kenn ku ci nekk day nekk mu kallaf kenn ku ci nekk tam am do ak ci bari ñu ci jaay ko na jënd ko kenn ku ci nekk da tay nekk rashid rashid moy kenn ku ci nekk rafet nga sota di ci alal mu yoon may na la nga sotandiku ci alal nga xamne nekkul mahjur mahjur ko ñur moy ko xamne ñu am gonoon wala am doxam wala ngir ak ñatt mëna sofandi ci alal mu ci mosor yaq ko alal moy da tax ñu ñur ko ko do sofandi ci alal ñi ñu kon sarto yu ci dajé rek lool moy tax ñaayu boole ñur ak war ta do to mukrahan wala yu yel jomu illa ija akrahu sharhu hayy dene na ko jaka na ko nonay mukrahul kuñu forosa tanay fiyal sa budu war ina isa ak rahe dara doon forcé nako ci xarfu yoon ifono ni ngeen dem manam ko xam nañ ko wir moy gono wala sax ñu mo sur yaqatu al wala bokku ñu farxi dañu jaay ma bu jënd koku kenn la ci jaay na dañu war dañu ci sa dikki rek bu dé ci gono ji wala mo sur ga ci ko mëna ko tebe dañu ci forcé tan bu forcé la jexé atté nañ ko ci wax ci kan wala ci sax dama la nga xamne yoon moko forcé ko yoon forcé mo lay misale mus bu qada yi bi day ñun ta nana astahu hu sada ka tawun qad sama mus bu qada yi tin ko yoon gi li day ñun ñal dar dama ma tok la nga xamne astahu hu ñu nako sada ne ka tawun ñu ñun ak ci bari wu ko do sama bu ñëk ci gëna manam bu fekk yoon ko forcé mu ci naan yoon dafa jaay xéxam ndax yaatalé ko yoon wu ci sama ba dina jaba armeli dalim ko misale yoon mo jaay ala la ndax xey ko ay baram ñet forcé la way ko bu forcé ba ko ci dara ñoy manam ko ko defal da ndax ci yoon lañ ko tek ka sa do ko shuru ti lil madihi ak la no xol li ci ko ñu ko fay manam sa ko ngi wéss ba ay woon ci al baahi ko mustari ko ngi nek ci sarfi jëm ngeeg gi la nga xamé la ñu jaay ni jëm ngeeg gi ak la ñu jaay am na juroom ñoy sa yo xamé na mom lay dëgal leral ndax ko am ñoy ci man ko japp moy fa sa taxatu xere ci ñu ñoy sorti ñu ma dañ ci ñen lañu jaay da dañ ni fa dina leen leral lu xaqul ñu ak xey ñu ko ñu ko ak ñu ko ci dara ñu ba ta dal ay ñu ni fa ta xere ci nafsi sala ñu ñu ci ci rajiu o do ñu jala ñu ni fa ak jëk ci ta xere ci nafsi ñu la bu jëm bi ko la yu ci dara ñu wax rajiu adamu ñu lo ko raw doori adama ñu xéta doori adama jala wu sey ñu ak di ko moy lo nga xamne mo la ñuy jaay na nek lu ñaap ñu ko xamne sodé la ñu ko xéta doori adama ñu la yéne xéta yu xamne sodé la ci di ko jaay ñu la ñu ko jaay ngir def ko tax ci suusu da na baxali ko suusu ngir mo bay ma bax ñu ko ko doon ba ñu wax engrais dal ko xaw ko nuru ci do am def ci ko da tan da da tan tan na ko mu mo tan gi ci jep ak ci do ha sara ko do ci ko tiru ko ak la dem ko na gi ci jey ci ni ak ci do yi ci da dar na ko xalam ci jang wa yi ni da da ko ko mu mo tan gi ci ha sara ko tiru ko ko na gi ci jey ci ak do manam ñu ko xamni sugere ni ko mari su ko takale mo ni ko ni ni ci di su ba ba to mari su ko jaay ayo nak leer na ni ak do ci ay su ko ko am na gërum batay ci ko jaay da ko leer na ko ko ni ko sugere ni ni ci ko ko bu ko jofe ni ko lu wër ci nga xamni su su ko ko jofe ni ko su ba ba ko bu ay leer na ko ci gëna ya ta di ay ko ni su am yoon ta ba bi ci ne na na ni bi su sal ta ta do dañu xarfu ñu ñu tapp ci am na jël dañu xewtu buñu taay yu fay wala ñu bëgg ñoo xam dañ na bay sukura ñu jàng na sen na dooti ko jaay ndax ñu bëgg ñu amati ñu jël ñu taal ci ñu xabe bu na ci bay ci ñu sala yu jé ci bay ci kal bi nekk ci ñu taal ci ko ñu tan xabe bu na ci bay ci ñu bay ñak ko tan jaay ñu ngi rek wax ak dañu ñu bay ci ñu ñak ko tan jaay ko sunu ak ñata da tax na fa lay jé ci mbaga ñu ko kal bi nga ak xat ne tiss na ñu ay nana ñu ko lu sant ñu la ñu jaay ba doon lo xam ñu ron tudi sallallahu alayhi wa sallam ko ni ko ci alquran da abu subhanahu ci bako yalla xamal dal ko ay ñu nga xajal ko dafa ay ko ko jaay kon doon ko sax ay doon mëna doona daal mëna sammal ba do mëna wattal di tax ñu sa ko jaay ñu ay rek ya xat wara du hukk ci daruna xamé ci na ko bis di rek ci adu ci wala wala wara du ñen dem ak ci daruna moy so atam ñu so jox xamé ci na ya ko bis di rek ci ko ñu ñu ak jam na ko bis di rek ci adu ci bi ak daay na dede na dede wala to dede ñu ñen dem bi moy ñu la ñu jaay ñu ko jox ba nga xamé du waxam ci du ñu ko ko ko jox ni ñu ci def ko mo ci def ko ni ci jàgal ñu jàgal ko ñu jàgal ko xam nga fi nek da la fi tay ala ñu ci sax ñu dañu ñu ci mëna ko jàgal wa khadu sun tay ñu nabi ci mil ko bi ba is la tashku kan shakka ko di ñu dal moy ba wa khadu sun ak jëre ne ko ñu nabi moy nak ko ñu jàgal mil ko di ak ba ne li ba is ñu ak jàgal la tashku kan mo bul ci sax shakka gëm ci ci sax ko ko di ñu dal moy ñu jàgal da koy jaay nako mom ni ci jaay ni mom lamuy jaay ay wax nañ ci gannaaw ni bu fekke ni koko dafa jaay lo xamni mom ko ñu ma atté do wax nañ ko wa saadi sun ya saahi ay yu qarrara bil kul nabi billahi qad ishtara wa saadi sun ajru benen ya saahi sun andale ay yu qarrara moy bu def ci saxal bu def mëna saxal bil kul nabi mom ko lañuy jaay bindu ci ñal ko xamni qad ishtara jëndina da ko dina dal moy lañu jaay ni cheikh wax dañ koy jaay sa ko mo wala sa ko mo fa ci sa ko mo kon kon du ko sa jaay bu joxal ci bisal fa lay sa bay fu mushafin wa muslimi li kafiri bi jaa'ishin bal harrim ci bisal len ak yefer kenn sa ko jaay ak kamil patay jamono jaam amé ci sa to fek jaam bu djulit da di koy jaay ak yefer wa sadihun kawnu mabisi حلم بوجه إجمال وتفصيل سما عاد كو جيروم نياري موي لا نيو جاي نانكو خام سي بير بيتي سي بوكو تيقالي اك بوكو بولي بوكو دي سيني نيو ساجو اب جيروم نياري كاونو ما بي موي نيكو لا نيو جاي حلم دي خاميف كو بوجه إجمال سي ارام بو بستم وتفصيل اكو تيقالي سما بو ييغاتي غنا واي وي سي توپ نا كو خام ني امون غا ياخوت بيند بي wala nga degon ko ci benen cassette nga xamne kon dama ko soppi ben bar rek la ci soppi dafa do non wa hatatut tamanu fi dhashartila tubali billahi tulaqil amala afar ko soppi wa hatatut tamanu fi shuruti la fi dhasharti mom la top mom la soppi fi shuruti daf ko jamu muy wa hatatani kinila astamanu jegga fi shuruti ci mbolem sart yi nga deg yeb la tubali bu falé billah ci to tulaqi kon nga tassé al amala lebetma la tubali billah tulaqi al amala daniel way rek la amru fatu don ne la ngay jaay nangam sart la ca nangam sart la ca te yeb boko defé ko tay sart la ca jëk nit la fu jëm ci ngey ko non doone sart ci lañu jaay non lay doone sart ci jëg patay li nga waxon ni lañu jaay na nek lu yoon japp ni amna ndir jëg yit nonu patay li nga waxon ni lañu jaay bu nek lu yoon téré won ko jaay jëg ñi fay yit non la lay sarton ni tam lañu jaay nañ ko jëk ko bu gën ko jëgle jëg yit non la patay la nga ne won lañu jaay da koy jaay nako mom patay jëg ñi fay yit non la kay fay nako mom batay la nga newon lañuy jaay dañ koy jaay ne nako yoon may mu mom ko batay xamal ne jigge tan koy fay non la nako koko mëna mom ci yoon bu ñu jox itam moy lañuy jaay ñu xam ko ci pire bëti ci takale doole batay jigge ñu fay yit non lepp ñoko bokk mu ne nak ya rabbi fanfa'na bima 'alimna wa jit lana bi 'ilmi ma jahilna ya rabbi yo sunu borom fan faana yal na nu jeri buma ci nga xamne xalim na xam nañu ko bu jitt nga tade la nga ñang ko alim ma ci xam la nga xamne jeexil na reere nañu ko su borom li nga nu xamal yal na nga nu ci jeri te li nu xamut yal na nga nu ko xamal mo nit te jeri nu ja ban koy def na dañ ko wonon su sun dañ doon jangal dañ ko jikko def waxal li ban na kullama jeexilna do wax ni mom nak waxal li ban na manam jeul an ñun taw ci goyef bi sadda ko ci na dañu reboge mo neena dal taxaw bu ngeen ko boba nak mo taxaw ñu dindi ko soppi ko bo jitt la nga bi ay ni ma jahilna ñu ko daane ne won bi jahi afdal al anami ahmada alayhi salli wa sallim sarmada wa alihi al akhyar wa ashabi wa lil huda wal majd wal albab kon nak no gi dug ci faslu bi ngeen ko jot ci tere bi ni faslu bo xamni dana ci leral ñam ci bopam bi ko dey joxlanté ay gën ci ay ak ëppulanté ak ay gën ci ay ak yéxi manam ñaka nek loxo loxo fo ci xamné loolu amna fa dana ko léral fo ci xamné itam ak lan te ga sa yes nako dana ko léral dana wax itam la nek wén xéet nga xamné bu dé wén xéet mom du nangu uppanté ak mo xamné bu wén xéet yar la nga xamné mënes na ci uppalanté ak law tax la doon wén xéet soppi ku ñaari xéet bañ ñu ci uppalanté ak xéeti njaay yi nga xamné yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dako ay ci hadith ba te borom giri nak kenn ku nek am noko gisse ak no ci waxe ak nu ko saraye be yeb moy ñew ci faslu bi ñu bëgg duggu wa tahmuna faslun fi bayan ma yahrum fihi riba al fadl wan nasa'i min at tahami wa bayan ma huwa jinsun aw ajnasun minhu wa ma yasiru bihi al jinsu al wahid jinsayni wa ma la yasiru wal bayahati al manhiya anha wa ma yata'allaqu biha ci fofu nu ñu ragnel fi rek ne ñam bu fekke ne dafa gëna piré mais mom xawa yamaay bi ko dé joxlanté itam dafa wara yamo kep kep waye kenn ka du mëna doli dara ci urus ba xaaliss ba leneen lo xam day tax nako ke gëna piré li tax bu yokal ko ko dañu dé bu ne ciép sangam mo gëna piré mo lu nit ni gëna taamu ciép sangam nak mo gëna yamaay bu ko dé joxlanté itam dafa wara yamo kep rek bu fekke ni mom yor ciép bu yamaay bi bëgg na am ciép bu piré ba day jaay bi nga xamni mom la yor bu bu yamaay bi dem sét nak lam ci mëna jënd ci bu piré ba mu jënd ko ja waye du ko mëna wéccé kenn nak daliko ci tégal dara ci xaaliss mba lam koy jox upp la ko ko koy jox fofu nak nu far tak ne jaay ñam jënd ñam mom da wara nek rek loxo ak loxo du nangu yéxé benn benn yoon apanté gi nak mom budé yaari xéet yu bokut mba mi lo xamni mënes ko denc ci ko dundé su boba def na ci mëna upplanté ahillatu tahamir riba mandragam ñamu riba iqtiyatu mori ak dundé waddiharul ak denc manam li xamné né ñam bo riba wi ni la koy dañuy ayé ku ci upplanté dana bañ ayé ak yéxi am ci min ko déré joxlanté ci njaay dana mandraga mako woné moy mu bolé yaa manam ni ñu mëna denc diko dundé ñu yaar bu tassé ci ñam rek nga xamné ñu mëna denc la diko dundé rek kon wo ñam di dal di bëgg nek rébu wi yu di bëgg yu moy bu ko dé joxlanté ci wén xéet wu rek xam wén xéet wa moom du nangu ëppalanté té nga xol loxo lay doon bu hal ndax dañuy sartalé bolé ci li xalabati xayshi ñeel nopp dundé ga ta ila ni ñaar dégg yi ci ni salamu dawana da am wax né ganna bam doone lu ñu denc ci dundé da cey bolé ñu bari ñukoy def loola ndax mën na nek ñu wax ni mu def ni ko denc ci dundé waye nit ñoom duñ ko ko faral def waaw ñoom nak da am ci sartalé ganna bam doone moy lu ñu def ñu mëna denc ci ko dundé nit ñi diko def lu bari bolé ci lepp lu koy def bolé ci am nañ ci sartal loolu am ñoo xamné sartal yu ci loolu ko defé nak sala bi neena qala al hattab hattab neena wal aslu fi hadha al bab qawluhu alayhi salatu wa salam al burru bil burri wa shahiru bi shahiri wa tamru bi tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin yadan bi yad fa man zada aw istazada fa qad arba fa idha ikhtalafat al asnaf fa bi'u kayfa shi'tum idha kana yadan bi yad da tambale misal nak yi nga xamne mais ni ko don ci diko dundé da nga wara japp ni riba yi la mu tambale ko ci ka habbi niki pep habbi mom pep buñ ko waxé warna dugul pep yépp waye buñ ko waxé nonu ci loro luñu rek ben lañ ci djoglu ndax bele da ci lol ci pep mo tax buñ tollu ko féré fi ka habbi niki bele ko féré fo ndax fara bin ay khamhim li annahu allati yansarifu alhabbu ilayhi inda itlaqihi li shuhratihi fihi ko ka ha dapal le balé ribo yi la bokay jox balé bu lay jox balé day wara yam ci loxo loxo mo shahidi ak lors lors ci dapal le ribo yi la mo sulti ak sultu sultu mo itam ribo yi la do heedo ñatt ñu sax jinsu ben xet lañ doon ci manam balé ak lors ak sunu dañ ko japp yenn xet nga xamne mom boko don jox bele bu la jox lors itam da wara yam rek waye dina ngou opulante dina ngou opulante batay boko don jox lors mu lay jox sunu yit batay non la dina ngou opulante mu ne yati yenn xet lañ ba wax ci sala ba ne halal muqtamadi li taqarubi manfaatiha qala fi tawbihi فإن استوى التهامان في المنفعة كأصناف الحنطة أو تقاربا كالقمح والشهير فهما جنس وإن تباينا فيها أي في المنفعة كالتمر والقمح فجنسان وحلس أكحلس وأرز أكيب ودخن أكتب بنور ومن دس نكفصون أكسان وغيرة أنبق أرنجات من خلص riba yu jira manam bokoy jox xalass bu lay jox xalass dafa wara yamo kep batay jappal ni ciep riba yu jira ñu ngi jox lante ciep dafa wara yamo kep bu nak nepp loxo loxo batay bu ngeen di jox lante suna sañu wala bokk ra suna sañu do and bokk itam da boro waye bu fekke dang koy jox bokk bu lay jox bokk rek batay nonu dafa wara yamo kep nit bi day jox suna nga koy jox suna ngoy jox sañu ngoy jox sañu yépp dañu wara yam képp rek nak suuna ak sañu nak moom da melni dañu jégué bay bénn xamna melni ne kon bokoy jox suuna mu lay jox sañu itam buñ ko jappé yaari xéet dañ nanguñu appelante ja dafa wara yamo képp rek bay wax ye ñoo ci seen bir nak ci seen digënté aljana sun ay xéet lañu ah manam yoyu ku nak aw xéet nga bokku la suñu rom nga xamni boko dañ jox ciép mu lay jox mbokk mën na appelante bu ko jox xalas bu lay jox suñu mbaasaa ñu ba tey mën naa bànte ndax jàppuñ ko leen xeet wa qittu niyatin ab giiru sëb sëb nga ñoo nekk juróom ñaari giir jàppale nag genn giir gu ci nekk riba yu yi la maanaam bu dee wenn giir ga maanaam bu dee wenn xeet wa rek ci sëb ñi nga di ko jokkalanteeg jëmm ja nga xam ne yi nga koy jox ak yi mu lay jox genn giir ga mu nangu appelante waaye nag bu fekkee ne te yaari jiiru sa yu bokk moom daañu nangu appelante ndax dana leeral léegi ne la ñoom ay xeet lañu doonuñu benn xeet wa min haa bokk na ci xitt ni yotu kir sinnatun kir sinna daañu ko wax Europe wala gees Europe wala gees da ci nekk daañu ko wax waaye nag taxul ma xam nu muy firi ci wolof moom nag nee na ba tey dañ koy boole ci giiri sa bi boo xoolee saraaba nag dana wax ne shajaratun sahiratun laha tamarun fi xilaafin musaddiun mubawilun liddami musamminun liddawaab bi naafixun li suaali qaala dalika fi lqamus walaxalla xaddaha fi ribawiyaati liqtiyaatiha waddiqaariha fi baadi lbilaadi وإلا فما تقدم يقتضي أنها دواء نانا دراب لا غو خامني جيم جي موم غري نانيال مامي اني تام داي ام لوكو مور باتاي موم كيرسينا موما دا لا دي نيت بوب دا لا دي سايلو دريت واي لا مننا يفال دابا داس نكو فاجي تام سقط دل نكون موم دراب رك لا مانام سافرا لا واي دو او نيام مني واي نا خاينا yenn réew yi denc dañ ko cay denc di ko dundo boole ci moo tax moom moo ñëwaale ko ci riba bi yaat yi nga jàll ci wax yee ñoom nag ajjanaasul ay xeet lañu maanaam giir sëb yi mu la woon waxoon naa ko léegi sax ay xeet lañu benn bu ci ne morom mu bokkuñu dana nangu appante waaye bu dee benn xeet bi dong nag ci ñoom nga koy jox mu lay jox moom du nangu appante wa tamrin ak tàndarma maanaam tàngar ma jàppal ne riba yi la te kat mbooleen xeeti tàngar ma yépp benn xeet lañ ko jàppal nga xam ne tàngar ma boo ko mën di jox ak bu mu la mën di jox dafa war a yam rek waaye du nangu appante wa zabibin ak raseñ maanaam raseñ moom itam mbooleem xeet raseñ yépp benn xeet lañ ko jàppe te it riba yi la maanaam boo ko ca mën di jox ak bu mu la ca mën di jox dafa war a yamoo képp rek walax bi tayrin ak yàpp njanaaw mbolé bi yinaaw yépp yépp nga bolé ci ganaré xatié yépp rek am nga xam yinaaw yépp yépp seen yapp dañ ko japp wén xéet nga xam né woko ci mën di jox ci xéet yapp ak mo ci mën di jox rek da fa réy mo képp képp mo tax mu né yoo mom jëm su wén xéet la waaw manam fi tollu yapp ganaw yépp yépp yépp wén xéet lañ amul ab wuté wala ikhtalafat ak donte wuté won na barakatuhu ñeexam ma manam donte sax buñ ko toggé ñeex ma dana di wuté itam du ca dara du tay rek wén xéet lañ ko jappé kadawa bil ma'i nek mbolem da bay ndox yi kon takal rek ne mbolem yi ñi sétto ci ndox mo xam jeen la mo xam leneen la niki bo demé ci geej bi am lu nuru doomi adama dañ koy wax adami yuru bahri am ci nuru ab xaj dañ koy wax kalbul bahri am ci nuru baam xol dañ koy wax khinsirul bahri way yoy yep jappal ne yenn xéet lañ ko jappé ñu ngeen ci man di jaayante rek da wara yom kep kep wa tawatil arbahi ak worom ñenti tanki borom ñenti tanki yep yep yenn xéet lañ ko jappé boko do jox yap xaram ba bay mu lay jox yap keen ba xéeti yap ñaali ci bëstam du té rek wén xéet la da wara yo mo képp wa in wahshiyan mo tax bu ne ab donte jaay Allah la donte jaay Allah moy ni misal legi legi nga diko jox yap keul mo mulay jox yap gatt ni ci don da wara yam wal jaraabi am jereer jereer da ko bolé ci gannaaw jox ko atté bopam bu ne jereer mo ngi tam wax ne ne wén xéet la manam mbolim xéet jereer yépp yépp wén xéet lañ ko jappé wa fi riba yi yati nek na ci ak nekam di riba yi nak khilaful aw wote manam ngeureul mom def nako lek tay bokku ci xetu ganaw xetu bokkum la waye nak ndax riba yi la nga xamne bu ngeen koy jaayante da wara yow kep am duñ ci sartu am yemoga ndax nekul riba yi wa lolu bu am wote wa fi jinsiyatil matbukhi nek na ci doonu ko wenn xetu lañu toggu min jinsayni ci yari xet qawlani yari wax yari xet yari xet yapp nit ne yapp janaw la mo nek yapp nak xamna ko lolu bokku ci aw xet leg nak bo len togon kenn ku ne nga defal ko ay cof cof bo xamne taxna mok ci sa na bokalan mom xamna ni dal dal yote waye nak legi ñoo jaar ñu won kenn ku ci nek ñu la toggé ay ciof ciof su dawa ndax dañuy japp ni batay yalla xéet lañu dañ ko doone won né yapp gannaaw la batay né yapp nak la xamna kon nanguna apanté am dañuy japp ni kenn ku ne buñ ko ci toggé ay ciof ciof kenn du mëna xamé ci yapp yi danaka ba kon légui ben xéet la buñ koy jëflanté da wara yé mo kep kep a fof ba am khilaf ba yar wax yo xamni mel na ko ci nek siina ba sax fa in tubiha ahaduhuma faqat bi abzarin aw kullu minhuma bila abzarin fa jinsan ittifaqan manam bu fekkone kenn ku ci nek dañ ko togg waye amul ben ciof ciof wala nga xamne kenn ka lañ togg mu am ciof ciof kenn ka ñu togg ko amul ciof ciof su baba am neenañu kon maasi nañ ci ne yaay xeer lay bokut ngeen ko de weccente na bu ngeen cey jëflante man na apante wal maraxu ñeexum yàpp wax kahuwa ngi mel ne moom yàpp wax maanaam ñeexum yàpp àtte yàpp lay ame léegi mën nga koy jox ñeexum yàpp moom mu jox la yàpp bu ñu togg te amatum ñeex ba tey mën nga koy jox ñeexum yàpp mu jox la ñeexum yàpp ba tey mën ngaa doole jox ko yàpp ak ñeex moom itam mu jox la yàpp ak ñeex yépp rek benn la waaye rek da yomoo rek du ëppante wal xaju ma yax ba itam kahuwa mu ngi mel ne moomu yàpp wax daa bëgg wax ne yax bi nga xam ne dafa nekk yaxu bi yooyu kët boo ko yooyu mu mokk moom yax bi nga xam ne ak yàpp da caa taq ñoom ñëpp àtt bi yàpp lañ amee nga xam ne boo ko doon jox yax boobu kenn ci yaari yax yi mu lay jox aw yàpp itam daa war a yem rek ba tey boo ko doon jox yapp yo xamne dafa jaxaso am yax yu mel ni nga tuddu legi mu lay jox yapp kesse kesse kesse itam da wara yam rek mo jiddu dara itam ko ho ni ngi nal ci mom yapp wax manam der yi nga xamne ba and ak tawar gi ci dañu fofonté tawar ga der wa rek nak dess der wa wéne koy atté atté yapp nga xamne bu ko do jox yapp noy mu koy jox der wa wé itam du té rek atté ben lay do da wara yamo rek patay do jangé fara yu mëna la wal maraqu lil lahmi al lahmi fayudahu bi maraqin mithlihi wa bi lahmin matbukhin wa bi maraqin wal